پر ہے، رحمت للعالمین کا خطاب ہے، اور وما ارسلناک الا کافۃ للناس کا خطاب ہے، اور شاہد اور مبشر اور نذیر اور داعی اللہ اور سراج منیر اور مزمل اور مدثر اور طہٰ اور یاسین اور ابو القاسم اور فاتح اور خاتم اور حاشر اور ماہی اور محمد اور احمد، یہ سارے عالی شان نام اللہ سے لینے کے بعد آپ کی چال میں عاجزی ہے، مسکنت ہے، تواضع ہے. آپ اوروں کو آگے چلاتے تھے، خود پیچھے چلتے تھے، کبھی کوئی آپ کو سلام میں پہل نہ کر سکا، ہمیشہ آپ سلام میں پہل کرتے تھے. کبھی چوکڑی مار کے کھانا نہ کھایا، کبھی چوکڑی مار کے، کبھی ٹیک لگا کے کھانا نہ کھایا، کہ میں غلام ہوں اپنے رب کا، میں غلاموں کی طرح کھاؤں گا. کبھی کسی کو ایسا بول نہ بولا جس سے اس کی پگڑی اچھلتی ہو، دل ٹوٹتا ہو. کبھی کسی کو انگلی کے اشارے سے نہیں بلایا، ہمیشہ پورے ہاتھ کا اشارہ کر کے بلاتے تھے. کبھی ایسے نہیں کیا، یوں کرتے تھے. جس کو بھی بلاتے یوں کرتے تھے. اور کبھی محفل میں پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھے، پاؤں سکیڑ کر بیٹھتے تھے، اور سب کو اس طرح دیکھتے تھے کہ ہر آدمی سمجھتا تھا بس مجھے ہی ترجیح دے رہے ہیں، مجھ سے ہی پیار کر رہے ہیں. اس طرح سب پر توجہ ڈالتے تھے کہ چاہے کوئی چھوٹا چاہے بڑا، ہر آدمی کہتا تھا بس مجھے ہی پیار کر رہے ہیں، مجھے ہی دیکھ رہے ہیں. اور کبھی بیان کے دوران آپ نے کسی کا نام لے کر اس کے کسی عیب کو نہیں اچھالا، عبداللہ بن ابئی کا نام بھی زبان پہ نہیں لائے، عبداللہ بن ابئی کی برائی کو بھی ممبر سے بیان نہیں کیا. جب کسی کی برائی کی ہے تو کچھ لوگ یہ کرتے ہیں، نام کبھی نہیں لیا، اور کبھی خطاب کے دوران مکے نہیں لہرائے اور زور زور سے بازو نہیں لہرائے. آپ کا زیادہ سے زیادہ جو آپ کی حرکت تھی یوں تھی، بس اتنا آپ سیدھا ہاتھ یوں کرتے تھے، یوں کرتے، بس یوں کرنا جو میں چھاٹے خطیب نہیں اندر ٹھا ٹھا میزی تروڑ چھڑ دین، آپ یوں کرتے تھے. کیا عالی صفات تھی، کیا عالی اخلاق تھے. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے پیدائش سے لے کر وفات تک محفوظ کیا ہوا ہے، ایک ذرہ بھی گم نہیں کیا. کیسے مسکراتے تھے لکھا ہوا ہے، غم کیسے کرتے تھے، داڑھی ہاتھ میں، سیدھا ہاتھ داڑھی پر اور اس ہاتھ کی ٹیک، یہ ہیئت دلالت کرتی تھی کہ آج اللہ کا نبی غمگین بیٹھا ہوا ہے. خوش کیسے ہوتے تھے، یہاں سے نور نکلتا تھا، یہاں سے روشنیاں پھوٹتی تھیں خوش بیٹھے ہوئے. غصے کا کیسے پتہ چلتا تھا، یہاں رگ پھڑکتی تھی پتہ چلتا تھا آج غصے میں بیٹھے ہوئے. کسی سے ناراضگی کا اظہار کیسے کرتے تھے، جب آتا تھا اس کو دیکھ کے منہ ادھر کر لیتے تھے کہ میں تو اس سے ناراض ہوں. کبھی زبان سے سخت بولنے کا، یہ ناراضگی ذاتی نہیں ہوتی تھی، من تصر لنفسہ ہی. کبھی زندگی میں اللہ کے نبی نے اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا، کبھی بھی نہ کسی پر غصے ہوئے اس کی تربیت اور اصلاح کے لیے، یوں منہ پھیر لیتے تھے. بیٹھے بیٹھے جب آپ بات فرماتے تھے، فجر سے لے کر، فجر کی نماز سے لے کر اشراق تک پونا گھنٹہ ایک گھنٹہ کی محفل مسلسل ساری زندگی رہی، دس برس مدینے کے سفر کے سوا، اس میں آپ چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے اور صحابہ سے بات فرماتے، وہ ان سے بات کرتے، صحابہ دنیا کی بات کرتے آپ دنیا کی بات کرتے، وہ کھانے کی بات کرتے آپ کھانے کی بات کرتے، وہ دین کی بات کرتے آپ دین کی بات کرتے. اس میں ہنسی مذاق ہوتا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ ان کی ہنسی میں شریک ہوتے تھے. کبھی آپ کے چہرے پر ایسی سنجیدگی نہیں تھی کہ دیکھنے والا بات ہی نہ کر سکے، مسکراتا چہرہ، زحاکن بسامن، مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے. گھر میں جھاڑو خود دیتے تھے، گھر کے برتن خود دھوتے تھے، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے. اور کہا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ. مسکرانے والے، ہنسنے والے، جھاڑو دیا، کپڑے دھوئے، جوتا گانٹھا. اما عائشہ کا عمر چھوٹی تھی تو ان کے لیے آٹا خود گونتے تھے، روٹی وہ پکاتی تھی، آٹا اللہ کا رسول گونتا تھا، روٹی اما عائشہ پکاتی تھی. یہ اخلاق سکھائے. جب آپ بات کرتے تھے دوران گفتگو، آپ اپنے ہاتھ، یہ ہتھیلی، یہ انگوٹھا، ہر آدمی کی نا ایک غیر اختیاری جسم کی حرکت ہوتی ہے، ہر نہیں، بعض آدمیوں کی جسم غیر ارادی طور پر حرکت کرتا ہے، کوئی نہ کوئی جسم کا حصہ حرکت کرتا ہے۔ میرا نبی بیٹھے بیٹھے جب بات فرماتا تھا تو یہ ان کی حالت ہوتی ہے، یہ ہتھیلی، یہ انگوٹھا، بات بھی ہو رہی۔ ہاں بھائی، آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ یا آپ یہاں سے بات شروع کرتے تھے فجر کی نماز پڑھانے کے بعد، ہاں بھائی آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ یہ تو یہاں تو وہ ذرا صحیح تصویر نہیں نا، وہ چوکڑی مار کے بیٹھ کر ہتھیلیاں نیچے ہیں اور یوں، ہاں بھائی آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ عام طور پر اب آپ یہاں سے بات فرمایا کرتے تھے، آپ کی محفل میں آنسو بھی تھے، مسکراہٹ بھی تھی، ہنسی بھی تھی اور رونا بھی تھا، نوحہ بھی تھا، نغمہ بھی تھا۔ ایک صحابی نعیمان بھری محفل میں آتے، یا رسول اللہ میں آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں، ہدیہ ہدیہ ہدیہ، آپ خود بھی کھاتے تھے، صحابہ کو بھی کھلاتے تھے، صدقہ، نہ اپنی اولاد کو کھانے دیا نہ خود کھایا، اوروں کو تقسیم کرتے تھے۔ نعیمان ایک صحابی ہیں، بڑے مزاحیہ بڑے مزاحیہ، کہ یا رسول اللہ یہ میں آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں۔ کہا بھائی ماشاءاللہ بڑی مہربانی، آؤ بھائی کھاؤ بھائی، نعیمان ہدیہ لایا۔ کھا پی کے فارغ تو تھوڑی دیر میں دکاندار آتا، یا رسول اللہ پیسے دے دیں۔ تو ہم نے کہا کس بات کی؟ کہا وہ نعیمان جو آیا تھا، کہا وہ تو مجھے ہدیہ کر گیا۔ کہا نہیں، مجھے کہا گیا تھا اللہ کا رسول نے منگوائی ہے مٹھائی، تو دے دو، تو آ کے پیسے دے دیں گے۔ یہ بھی میرے نبی کی محفل کا قصہ ہے۔ ہاں کاش تم اپنے نبی کی زندگی پڑھو۔ ہم نے دین سمجھا ہوا پاٹے پرانے کپڑے تے پارٹیاں لیراں تے مسلح بسے دین ہے، تمہارے نبی نے بادشاہی کر کے، حکومت کر، بادشاہی کا لفظ تو زیبا نہیں ہے، حکومت کر کے دکھایا، نظام جنگ لڑ کے دکھائی، امن قائم کر کے دکھایا، صلح کر کے، ہر زندگی کا ہر ہر روپ میں روشنی ڈال کے دکھایا کہ یہ مسلمان ہوتا ہے۔ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی زندگی کو پڑھا نہیں ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی وہ واسطہ ہے، راستہ ہے، حضرت اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ تک پہنچنے کا۔ 360 پتھر کے پجاری رضی اللہ عنہ بن گئے، صدیق بن گئے، فاروق بن گئے، سیف اللہ بن گئے، یہ میرے نبی کی غلامی کا اعزاز تھا کہ اونٹ چرانے والے کائنات کے حکمران بنا دیے گئے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے مجھے تو اونٹ چرانے بھی نہیں آتے تھے، آج میں عالم کو چرا رہا ہوں۔ یہ عزت دربار نبوت سے ملی۔ میرے بھائیو، زندگی کو غلامی رسول میں لاؤ اور اللہ کو اپنی منزل بناؤ۔ محرم کا پیغام بھی یہی ہے، جاتا محرم ہے، ہمارا دین رسم و رواج پر آ گیا ہے، روایات حقائق کھو گئے، پیغام کھو گیا، پیغام یاد نہیں ہے۔ ربیع الاول آیا، جلوس نکلے، جلسے ہوئے، اور سارا جلوس جا رہا ہے، 12 دن خوب سیرت کے جلسے ہیں، اور محرم آیا، 10 دن آل رسول کے لیے خوب رونا دھونا ہے، پر توبہ ایک آدمی نے بھی نہ کی، ایک بھی نمازی نہ بنا، ایک سود خور نے سود نہ چھوڑا، ایک شرابی نے شراب سے توبہ نہ کی، ایک زانی نے زنا نہ چھوڑا، ایک آوارہ نے آوارہ گردی نہ چھوڑی، ایک ماں باپ کا نہ فرمان توبہ کرنے پر نہ آیا۔ تو یہ رسم و رواج اللہ کے دربار میں اس وقت قیمتی بنتے ہیں جب ان کو حقائق کے ساتھ کیا جائے۔ اگر صرف اتنے سے جان چھوڑتے تو یہ تو اہل بیت، یہ تو آل رسول، صرف آل رسول نہیں، یہ تو جگر گوشہ رسول ہیں، انہیں کیا ضرورت تھی سر کٹوانے کی؟ 16 اہل بیت شہید ہوئے، 72 تو ٹوٹل تھے، 16 آل رسول، کون آل، کون اہل بیت؟ ہاں میرے نبی نے کہا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار، علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ یہ وہ خاندان، یہ وہ گھر، ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہے اور اللہ کی رضا کا پروانہ مل چکا ہے، پھر یہ کیوں ذبح ہو رہے ہیں؟ یہ پیغام دے رہے ہیں۔ میں قصہ نہیں سنانا چاہتا ہوں، محرم کا مہینہ ہے، اس حوالے سے ضرور بات کرنا میرے ذمہ ہے کہ میں پیغام سناؤں، کہ یہ پیغام تھا کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے اگر کائنات کا سب سے قیمتی خون بھی بہتا ہے تو بہنے دو، کائنات کا سب سے عظیم گھرانہ بھی لٹتا ہے لٹنے دو، پر اللہ کے امر پر آنچ نہ آئے۔ اگر وہ یزید کی بیعت کر لیتے تو اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، حضرت امام حسین کے مقام میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، ان کے لیے جنت کا فیصلہ کب ہوا ہے؟ جب ماں کا دودھ پی رہے تھے. ان کے لیے جنت کا فیصلہ کب ہوا ہے؟ جب ابھی ان پر نہ نماز فرض ہے نہ روزہ فرض ہے, ابھی ماں کی گود ہے اور ماں کا دودھ ہے. اور میرا نبی کہہ رہا ہے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. ان کو کندھے پہ بٹھایا ہوا باہر تشریف لائے. عرب میں عیب تھا کہ بچے کو اٹھانا, عرب سردار چومنا بھی عیب سمجھتے تھے. عرب سردار چیزا کے اٹھانا, تو اللہ کے نبی دونوں کو ہاتھوں پہ نہیں اٹھایا ہوا, کندھے پہ, ایک کو ادھر بٹھایا ہوا ایک کو ادھر بٹھایا ہوا. تو ایک بدو نہ رہ سکا, کہنے لگا یا رسول اللہ ان کو آپ نے کہاں بٹھایا ہوا ہے, آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ کہاں اگلی سنو, صرف میں ہی نہیں پیار کرتا, اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے. اور اگلی بھی سنو, جو ان سے پیار کرے گا اللہ بھی ان سے پیار کرے گا. اے اللہ, پھر آپ نے کہا اے اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں, تو بھی ان سے محبت فرما. جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت فرما, جو ان سے بغض رکھے تو بھی ان سے بغض رکھ. یہ وہ ہستیاں تھیں جن کی بوٹی بوٹی کر دی گئی. اگر بیعت کر لیتے تو جان بھی بچ جاتی, مال بھی بچ جاتا, اولاد بھی بچ جاتی. لیکن پھر کیا ہوتا؟ پھر روشنی کے مینار بجھ جاتے, پھر یہ مینار گر جاتے. یہ سورج ہماری دھرتی کو چمکاتا ہے لیکن اس سورج کی روشنی میرے دل تک نہیں پہنچتی. سورج کی روشنی سے صرف لاہور کی زمین روشن ہوتی ہے, لیکن کربلاؤں کی روشنیاں وہ دلوں کے اندھیروں کو دور کرنے کا سامان ہیں. یہ وہ نور ہے جو دل کے اندھیروں تک جاتا ہے اور وہاں جا کر روشنی پھیلاتا ہے. یہ نور نہ ہوتا تو دنیا آج اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے, لیکن پھر بھی کچھ ہیں جو ان روشنیوں کے پیروکار ہیں. اگر یہ روشنیاں نہ ہوتی تو ان کا بھی نشان مٹ جاتا. لوگ سال کا نائٹ ایئر ہیں, نیو ایئر مناتے ہیں شراب پی کے, زنا کر کے, گنگرو چھنکا کے, گٹار بجا کے, بندروں کی طرح ناچ کر. ہمارا سال اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ شروع ہوتے ہی رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے اور آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں اور غم تازہ ہو جاتے ہیں, زخم ہرے ہو جاتے ہیں. کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا گھر تھا, یہ کوئی چھوٹا موٹا گھرانہ تھا. میں نے ابھی تو آپ کو بتایا کیسے اللہ نے چھانٹ چھانٹ چھانٹ چھانٹ کے اولاد رسول بنایا, رسول بنایا اور اس کی اولاد کو بنایا. یہ تو براہ راست اولاد ہیں. میں آپ کو اس سے 500 سال اگلا قصہ سناؤں. 500 سال بعد ابن جوزی 5ویں صدی کے عالم ہیں, ان کی کتاب البر والصلہ میں انہوں نے واقعہ نقل کیا ہے کہ آل رسول کے خاندان میں سے ایک عورت, ایسے آل رسول ویسے ہی غریب رہتے ہیں, ویسے ہی غریب رہتے ہیں. اللہ کے نبی نے دعا کی تھی اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا, اے اللہ میری اولاد کی روزی ہمیشہ گزارے کی رہے, انہیں زیادہ نہ دینا کہیں تو میں چھوڑ نہ جائیں, کہیں تو میں بھلا نہ دیں. اس خاتون کو فاقہ پہنچا, تکلیف. یہ سمرکند کا شہر کا جو رئیس ہے اور شہر کا ناظم ہے اس کے پاس پہنچتی ہیں کہ میں پردیسن ہوں, میری بچیاں ہیں, میں اللہ کا رسول کے خاندان سے ہوں, مجھے ٹھکانا بھی چاہیے, مجھے روٹی بھی چاہیے. وہ آگے کہتا ہے تیرے پاس کوئی سند ہے کہ تو آل رسول سے ہے؟ وہ کہنے لگی میں پردیسی ہوں, میرے پاس کوئی سند نہیں. وہ کہنے لگا یہاں تو ہر دوسرا آدمی کہتا ہے میں آل رسول ہوں, اور اس نے اعراض کر لیا. وہ پریشان تھی, کسی نے پتہ بتایا کہ یہاں ایک مجوسی بھی بڑا رئیس ہے, آتش پرست, آگ کا پجاری. وہ اس کے پاس گئی اور انہیں کہا کہ میں اس طرح میرا قصہ ہے. اس نے فوراً اپنی بیوی کو کہا جاؤ ان کے ساتھ, ان کی بچیوں کو بھی لے کے آؤ. بچیوں کو مسجد میں بٹھایا ہوا تھا, وہ بچیوں کو لے کے آؤ. وہ لے کر آئیں, ان کو گھر میں ٹھکانہ دیا. اس کی اتنا یہ قصہ یہاں چھوڑو, ادھر آؤ. اب یہ ناظم شہر رات کو خواب دیکھتا ہے کہ قیامت قائم ہے اور جنت ہے, اور اللہ کا نبی ایک سبز زمرد کے محل کے آگے کھڑا ہوا ہے اور آپ کے سر پر جھنڈا لہرا رہا ہے. یا کر کہتا ہے یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ تو میرا نبی کہتا ہے یہ ایک ایمان والے کا ہے. تو کہتا ہے یا رسول اللہ میں ایمان والا ہوں. تو اللہ کا نبی کہتا ہے تو اپنے ایمان پہ گواہ پیش کر, تو اپنے ایمان کی سند پیش کر. تو اس کا رنگ فق ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی غضب ناکوں کے فرماتے ہیں میری بچیاں تیرے پاس چل کر آئی, تو ان سے سند مانگنے لگا, مجھے بھی اپنے ایمان کی سند دکھاؤ پھر تیرا ایمان قبول ہے. اس کی آنکھ کھلی, اس کی چیخ و پکار. وہ ننگے سر سمرکند, سمرکند کا قصہ ہے. وہ ننگے پاؤں نکلا ہائے, وہ کہاں گئی خاتون، پتہ چلا وہ مجوسی لے گیا، دوڑ دوڑ جا اس کا دروازہ پیٹا، وہ باہر نکلا، کیا ہوا؟ کہا وہ خاتون بچیوں سمیت مجھے دے دے. وہ کہنے لگا وہ بن دیکھے کا سودا تھا جو میں نے کر لیا، یہ نہیں ہو سکتا، اب میں واپس نہیں کروں گا. وہ کہنے لگا وہ مسلمان ہیں، تو مجوسی ہے، تمہارا ان کا جوڑ ہی کوئی نہیں. کہا اگلی بھی سنو، جو ہی وہ بچیاں اور ماں میرے گھر میں داخل ہوئی، اللہ نے میرے دل میں ایمان اتار دیا، میں کلمہ پڑھ کے سویا ہوں، میں مجوسی نہیں سویا، میرے بچے، میری بیوی، میں کلمہ پڑا ہے، ایمان پر آج رات ہم سوئے ہیں. انہوں نے کہا اچھا میری ساری دولت لے لے، مجھے وہ گھر واپس کر دے. کہا پھر اگلی بھی سن، جو محل تجھے، جو جہاں تجھے مردود کیا جا رہا تھا، میں اس وقت میں یہی خواب دیکھ رہا تھا، تیرا خارجہ ہو رہا تھا، تیرا اخراج ہو رہا تھا، اور تجھے مردود کرنے کے بعد میرے نبی میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تو نے میری بیٹیوں کو ٹھکانہ دیا، تو نے میری بچیوں کو ٹھکانہ دیا. کہاں یا رسول اللہ؟ میرے پاس ہیں. کہ تجھے بھی جنت کی بشارت دیتا ہوں، تیری بیوی کو بھی جنت کی بشارت دیتا ہوں، اور تیری اولاد کو بھی جنت کی بشارت دیتا ہوں. یہ ایسا عالی نسب اور ایسا عالی خون ہے، لیکن اسے کربلا کی مٹی میں بہنے دیا گیا. کیوں؟ کیوں؟ تاکہ ہر کوئی سمجھے کہ منزل اللہ ہے، منزل حکومت نہیں ہے، منزل سونا چاندی نہیں ہے، منزل اللہ ہے، منزل اللہ ہے، مقصود اللہ ہے. ہائے ہائے، 20 آدمی شہید ہو گئے، 52 باقی ہیں. نماز کا وقت داخل ہو گیا، آپ نے فرمایا، آپ کے لشکر کے 3 جھنڈے تھے، رائٹ سیدھے ہاتھ کا جھنڈا زہیر کے ہاتھ میں تھا، الٹے ہاتھ کا جھنڈا حبیب کے ہاتھ میں تھا، درمیان والا جھنڈا اپنے بھائی عباس کے ہاتھ میں تھا. تو جب نماز کا وقت ہوا ہے، خون و خون ہے، 20 آدمی تڑپ چکے ہیں، آپ نے زہر سے فرمایا ان سے کہو جنگ روکو، ہمیں نماز پڑھنے دو. تم کالج آ کے نماز چھوڑ دیتے ہو کہ کیا کریں، پتلون پہنی ہوئی تھی، جرابیں پہنی ہوئی تھیں، وضو کرنا مشکل تھا، نماز چھوڑ دی، اتنی بات پہ نماز چھوڑ دی. ہاں میں اس دور سے گزرا ہوں، میں نے ان وادیوں میں زندگی کا ایک حصہ گزارا ہے. آئے ہائے، زہر جاتے ہیں، شمر سے کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے جنگ روکو، نماز پڑھنے دو. وہ کہتا ہے تمہاری نماز تو ہوتی نہیں. وہ کہتے ہیں لعنت ہے تجھ پر، تیری نسل پر، جس گھر کے طفیل نماز ملی ان کی نہیں ہوتی اور تمہاری ہوتی ہے. واپس آ کر عرض کی کہ وہ نماز کی اجازت نہیں دے رہے. کہا اچھا پھر آدھے آدھے ہو جاؤ، آدھے لڑو ان بدبختوں کے ساتھ اور آدھے اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ جاؤ. 52 میں سے 26 نماز کو چلے گئے، 26 لڑتے رہے، پھر وہ 26 لڑنے کو آئے، دوسرے 26 نماز پڑھنے گئے. اس کے بعد بھی تمہیں گنجائش ہے نماز چھوڑنے کی؟ پھر محرم گزر گیا اور نمازی کوئی نہ بنا، تو تم نے کیا حسین کا پیغام یاد کیا؟ ربیع الاول گزر گیا اور کوئی ایک سنت کا تمہاری زندگی میں اضافہ نہ ہوا، تو کیا ربیع الاول کو یاد کیا؟ رسم و رواج سے اللہ راضی نہیں ہوتا ہے. دین روایات کا نام نہیں ہے، دین حقائق کا نام ہے. دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے جنت کے در کھل چکے تھے. جمعرات کو عصر کے قریب امام حسین اپنے خیمے کے آگے بیٹھے بیٹھے سو گئے، ایک دم آنکھ کھلی تو مسکرانے لگے، تو پوچھا زہر نے کیا ہوا؟ کہ اللہ کا رسول خواب میں آئے ہیں. کہ بیٹا تجھے لینے آیا ہوں، تیاری کر لے، تجھے لینے آیا ہوں. ایک مرتبہ آپ نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا، ام سلمہ آج ایک فرشتے نے اللہ کے دربار میں مجھ سے ملنے کی اجازت چاہیے، تو مجھے خلوت چاہیے، دروازے پہ پہرا دو، کوئی اندر نہ آئے. ام سلمہ دروازے پہ کھڑی ہوگی، آپ اندر. اتنے میں حسین آئے کہیں سے، دیکھا اللہ کے نبی اندر، تو انہوں نے اندر جانا چاہا، ام سلمہ نے روکنا چاہا، انہوں نے چھلانگ لگائی اور اندر. تھوڑی دیر کے بعد اندر سے اللہ کے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی، تو ام سلمہ رہ نہ سکیں، آپ اندر تشریف لے گئیں، تو دیکھا اللہ کے نبی نے حسین کو یوں چمٹایا ہوا اور ایسے پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے، پورا وجود ہل رہا تھا. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، بے ابھی انت و امی، میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ام سلمہ یہ فرشتہ مجھے بتا رہا ہے کہ میری امت میرے اس بیٹے کو قتل کر دے گی. اور مجھے وہ مٹی دکھائی جہاں اس کا خون گرے گا. پھر آپ نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو دی کہ یہ مٹی ہے جس میں اس کا خون گرایا جائے گا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اثر سے پہلے سوئی ہوئی ہیں, خواب دیکھا اللہ کے نبی کی داڑھی میں مٹی, سر پہ مٹی, رنگ پھیکا پڑا ہوا. کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا حسین کا قتل دیکھ کے آ رہا ہوں, حضرت مقتل حسین, حسین کا قتل دیکھ کے آ رہا ہوں. انہوں نے اس وقت میں نماز نہیں چھوڑی تو پروفیسر صاحب کیسے کہہ سکتا ہے میں کلاس لے رہا تھا میں نماز کیسے پڑھتا؟ یہ لڑکا کیسے کہہ سکتا ہے میں نے بوٹ پہنے تھے, پتلون پہنی تھی, میں نماز کیسے پڑھتا؟ یہ نہ بھی پڑھتے تو جنت کے فیصلے ہو چکے تھے. میں نے بتایا نہیں, ایک دن پہلے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تمہیں لینے آیا ہوں, تیاری کرو. ہاں ہاں, کربلاؤں میں نماز نہ چھوٹے, تم بھرپور جوانی میں نہیں پڑھتے ہو, اذان سن کے نہیں جاتے ہو. سو میں پانچ آدمی مشکل سے نمازی ہیں, 95% نماز چھوڑ چکے. تو یہ پیغام ہے, میں قصہ سنا بھی نہیں سکتا ہوں, جگر گردہ چاہیے. یہ پیغام ہے کہ اس حال میں بھی اللہ کے دربار میں سجدے کیے جاتے ہیں, بہتے خون کے ساتھ تیروں کی بارش میں سجدے ہو رہے تھے, نماز پڑھی جا رہی تھی, اور عصر کی نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے اللہ کے پاس پہنچ گئے. سارا خاندان ذبح ہو گیا ہے لیکن اللہ کو نہیں چھوڑا, اللہ کو پایا, حکومت گنوا دی, ملک گنوا دیا, سارا خاندان. امام زین العابدین بچے تھے, اکیلے حسین کی نسل سے جن سے نسل چلی, وہ ساری رات رویا کرتے تھے ساری رات. اللہ نے ان کو بعد میں بہت عزت, رزق, سب کچھ دیا. ایک دن ان کے غلام نے کہا حضرت اللہ نے آپ کو دنیا بھی دی, دین بھی دیا, دین و دنیا آپ کے پاس ہے, آپ ساری رات کیوں بیٹھ کے روتے ہیں؟ تو وہ پھر رونے لگے اور فرمایا اے میرے بھائی, یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا گم ہوا تھا, وہ بھی واپس مل گیا تھا, اور روتے روتے یعقوب کی آنکھیں چلی گئی تھیں. میں نے تو سارا خاندان اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھا ہے, میں کیسے آرام کی نیند سو سکتا ہوں؟ یہ میری موت تک یہ آنسو ایسے ہی چلتے رہیں گے, یہاں تک کہ میرا مولا مجھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ملا دے گا. یہ پیغام ہے, پیغام سنو, پیغام سنو, مقصد سنو. اللہ مطلوب تھا, قربان ہو گئے. معصوم بچوں کے سر بھی نیزوں پہ چڑھ گئے. آخری بچہ جس کو اکیلے رہ گئے, اکیلے سب شہید ہو گئے اکیلے. تو ایک بچہ تھا عبداللہ جس کا نام ہے, اس کو بلوایا, 2 سال ان کی عمر تھی, کہ اس کو آخری دفعہ دیکھ لوں. اس کو دیکھ رہے تھے کہ تیر آ کر اس کے گلے کے بھی پار ہو گیا ہے, پر یہ سر کٹے ہیں اور یہ نیزوں پر چڑھے ہیں. اور حضرت زینب نے جب دھڑ دیکھے کٹے ہوئے, سر دیکھے چڑھے ہوئے, تو انہوں نے صدا بلند کی, یا محمد یا محمد, اے میرے حبیب, اے میرے نبی, اے میرے نانا, آؤ دیکھو, ھذا حسین بالعرا مزمل بالدماء مقطع الاعضاء, آج دیکھو تیرے حسین نے سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے, آج اس کا جوڑا اس کے خون کے تانے بانے سے تیار ہوا ہے, آج پھول کی پتیوں کی طرح اس کا جسم بکھر چکا ہے, گھوڑے چلا دیے تھے لاش پر, اور آج اس کا سر نیزوں پہ چڑھا ہوا ہے. بنا تو کا سبایا, آج تیری بچیاں قید میں ہیں, وہ ذریتوں کا مقتلہ, اولاد تیری پہ چھڑیاں چل گئی ہیں, اور آج دیکھ تیری اولاد کے ساتھ کوئی کفن دینے والا نہیں ہے. تصفی علیہ الریاح, پاگل ہو گئی ہوائیں, اور انہیں مٹی کو اڑایا اور اہل بیت کی لاشوں پہ مٹی کا کفن چڑھا دیا. یہ سب کچھ ہوا ہے پر اللہ کو نہیں چھوڑا, اللہ کو نہیں چھوڑا, اللہ کو نہیں چھوڑا. تمہیں بھی پیغام دیتا ہوں, اللہ کو منزل بناؤ, اللہ کو منزل بناؤ, اللہ کو منزل بناؤ. اور وہ ملے گا کب؟ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی اپناؤ گے. تمہارا سانچہ اگر غلام رسول والا بنا تو دنیا بھی تمہاری ہے, آخرت بھی تمہاری ہے. کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. یہ جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے یہ محمدی بننے کی محنت ہے, یہ جو دعوت کی محنت چل رہی ہے یہ قریب تمہارے رائمنڈ ہے. ساری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں, یہ گورنمنٹ کالج لاہور سے پڑھتا پڑھتا ہمارے پورے کالج میں اس وقت کوئی نماز پڑھنے والا نہیں تھا. 69-71 میرا سیشن ہے گورنمنٹ کالج لاہور کا, پورے کالج میں ایک لڑکے کی داڑھی تھی, صرف ایک, وہ بھی وہ تھا جو تبلیغ کا کام کیا کرتا تھا. پورے کالج میں ایک لڑکی پردے والے نہیں تھی, ایک لڑکی حجاب والی نہیں تھی. اور اقبال ہاسٹل کا بھی پتہ نہیں آپ اقبال ہاسٹل کا کیا نقشہ ہے, میں تو پرانی بات بتا رہا ہوں. اقبال ہاسٹل کے سینٹر میں جگہ ہوتی تھی, باغیچہ سا تھا, اس میں ایک ٹوٹی سا پڑی ہوتی تھی جس میں دو چار لڑکے نمازی تھے جن کو آج بھی میں اپنی چشم تصور میں دیکھ رہا ہوں. ہم انہیں دیکھتے تھے اور گزر جاتے تھے, وہاں ٹوٹے پھوٹے مسلح اور ٹوٹے پھوٹے نمازی. اللہ تعالیٰ نے یہیں سے میں تین دن کے لیے نکلا اور اللہ نے میری تقدیر پلٹی اور میں تین دن سے سیدھا چار مہینے کر دیے, کالج بھی چھوڑ دیا. یہ وہ دور ہے جب مولوی بننا گالی سمجھا جاتا تھا. اور میرا بیک گراؤنڈ ایک ذمہ دار فیملی کا ہے. میرے باپ نے مجھے 11 سال کی عمر میں یہاں بھیجا کہ وڈا ڈاکٹر بن سی, وڈا نام بنائی سی اپنا. چونکہ ہم ذمہ دار ماحول, ان پڑھ ماحول, تو یہ بڑا بت تھا کہ ساڈا پتر ڈاکٹر بن گیا. اور میرے چار مہینے لگے, اللہ نے میرا دل پلٹا. میں نے کہا میں تو اب مدرسے پڑھوں گا, میں تو عالم نہیں, میں تو ڈاکٹر نہیں بنوں گا. اللہ نے مجھے ذہن بھی دیا تھا, پڑھنے کا شوق نہیں تھا, ذہن اچھا تھا, میں نمبر ایسے مڑ نہیں لیا کرتا تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ادھر پھیرا, میں نے کہا میں تو اب مدرسے پڑھوں گا. تو اس وقت مدرسے کا نام لینا ایک ذمہ دار گھر میں ایک گالی تھا. گالی ہمارے ہاں مولوی کا مقام کمی کا تھا, کمی مولوی ہوتا تھا. تو سارا خاندان جمع, تو مولوی بنوئے, تو کمی بنوئے, تیرا بنسی کی تین پوچھنا کہیں, تو ڈاکٹری چھڑ دا پہ. میں چپ. میں نے کہا بس فیصلہ کر لیا ہے, روٹی گھر سے, جو میرا پیو پہلے مریا میں بعد مریا, تب کافی زمین ہے, میری اگلی نسل کو بھی کافی ہو جائے گی. مجھے ڈاکٹر نہیں بننا ہے, مجھے علم پڑھنا ہے. ہاں 23 نومبر 1972 کو میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا, کہا جو تو مولوی بننا ہے تو میرے گھر چو نکل جا. میں ناشتہ کر رہا تھا, ایک لقمہ میرے ہاتھ میں تھا, میں منظر نہیں بھول سکتا ہوں. میرا باپ باہر سے اندر آیا اور سفید دھوتی, سفید چادر, سفید کرتا, اور آتے ہی غضبناک ہو کہا تو میرا نک وٹا چھڑیا ہے, تو میں نے کسی پاسے بن جوگا نہیں چھڑیا, یہ تو مولوی بننا میرے گھر چو نکل جا. میری ماں بھی بڑی سخت تھی, لیکن میرے باپ کی یہ سختی دیکھ کر, ماں تو ماں ہوتی ہے, اس کا دل نرم ہو گیا. میں ناشتہ کرتے کرتے رونے لگا, تو میری ماں نے مجھے الگ لے جا کر کہا میں راضی ہوں, تو نکل جا, بس چلا جا, آپ تیرا پیو بعد چ راضی ہو جاوے گا. میں نے بستر اٹھایا اور رائمنڈ پہنچ گیا, اور 26 نومبر 1972 منگل کے دن میرا رائمنڈ میں داخلہ ہوا, اور میں نے 8 سال یہاں تعلیم حاصل کی. اس وقت ایک جنگل تھا, اب منگل ہے, اور 6 براعظم کے مسلمان یہاں آ رہے ہیں, ہدایت پا رہے ہیں, گونگے بھی اللہ کی راہوں میں نکل کر ہدایت پا رہے ہیں. میں آپ سب سے کہوں گا کہ اللہ کو اپنی منزل بناؤ, اور اس کو سیکھنا ہے, یہ بن سیکھے کا سودا نہیں ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی اس کے لیے نمونہ ہے, تبلیغ اس کا پیغام ہے. اس میں جاؤ, اس میں وقت لگاؤ, سیکھو, اپنے اوقات میں نمازوں کا اہتمام کرو, جن سے علم پڑھو, چاہے دین کا چاہے دنیا کا, ان کا ادب, ان کا احترام ہاتھ سے جانے نہ دو. چاہے تمہارا دنیا کا لیکچر دینے والا ہے یا دین کا, ادب کے ساتھ ملتا ہے جو بھی ملتا ہے. بے ادب کو کچھ نہیں ملتا. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. تمہیں دنیا میں بھی ترقی کرنی ہے تو جن سے پڑھو ان کا ادب, انہیں پرکھو نہیں, انہیں جانچو نہیں, بس تمہارا استاد ہے, اس کا ادب کرو. اللہ تمہیں علم دے گا, جو بھی پڑھ رہے ہو تمہیں اللہ اس کا علم دے گا, جو بننا چاہتے ہو اللہ تمہیں اس کی منزل تک پہنچائے گا. ماں باپ زندہ ہیں, ان کی دعا لو, ان کی دعا لو, ان کی دعا لو. جب ہوش نہیں تھا تو ماں باپ زندہ تھے, جب ہوش آیا تو وہ فوت ہو گئے, سینے میں داغ یا ان کی خدمت نہ کرنے کا. جب پتہ نہیں تھا, جانور تھے, تو ماں باپ زندہ تھے, ان کی قدر ہی کوئی نہیں تھی. ایک دفعہ میرے باپ نے مجھے خط لکھا, جب پیسے ختم ہوتے ہیں اسی وقت ہی خط لکھا کرتے ہو, کبھی آگے پیچھے بھی اپنا حال بتا دیا کرو. ہم باپ ہیں, ہم ماں باپ ہیں, ہمیں انتظار رہتا ہے کہ تیرا حال کیا ہے, لیکن ذرا بھی دل نہیں پسیجا کہ دل نرم ہوا ہو. یہ ہاسٹل لائف بھی آدمی کو جانوری بنا دیتی ہے. تو میرے عزیز و ماں باپ زندہ ہیں, ان کی عظمت, ان کی قدر, ان کا احترام سیکھو. یہ چند باتیں کر لوگے تو اللہ تمہاری دنیا بھی بنا دے گا, اللہ تمہاری آخرت بھی بنا دے گا. یہ تبلیغ کا کام اس کو سیکھنے کی محنت ہے, کرو گے اللہ تمہیں چمکائے گا, اللہ تم سے راضی ہوگا. باقی بھائی میں نے کافی وقت آپ کا لے لیا, اور انسان بولنے والا جب بولتا ہے تو وہ انسان ہے, بشر ہے, کوئی اوپر نیچے بات بھی ہو جاتی ہے. پسند ہو یا آپ کو برا لگا ہو, اللہ کے واسطے معاف کرنا, میں بشر ہوں, انسان ہوں, خطاوار ہوں,